پیوسته گشت سوی دل من پیام عشق، پیوسته گشت سوی دل من پیام عشق، پیوسته باد خطبه دلها به نام عشق. ما را سلام عشق رسانید نوبهار، بر لفظ نوبهار بهاید سلام عشق. باد بهار آمد و آورد بوی تو، شد تازه باز در دل من آرزوی تو. چون غنچه ای که باز شود در سپید دم، گردد شکفته این دل خونین به روی تو. باد بهار آمد و آورد بوی تو، شد تازه باز در دل من آرزوی تو. چون غنچه ای که باز شود در سپید دم، گردد شکفته این دل خونین به روی تو. تا پاکتر به روی تو افتد نگاه من، تا پاکتر به روی تو افتد نگاه من، خود را به عشق شوید و آید به سوی تو. پروانه و نسیم و من ای گلبن مراد، هستیم روز و شب همه در جستجوی تو. پروانه و نسیم و من ای گلبن مراد، هستیم روز و شب همه در جستجوی تو. ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم، همراز عشق و هم نفس جام باده ایم. ای گل تو دوش جام صبوحی کشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد، گو باده صاف کن که به عذر ایستاده ایم. من ندانم ز چه دستم، ز چه مستم، ز کجایم. چیست افسانه هستی؟ چیست افسانه هستی که منش قصه سرایم یا تصویر جهان هست نمایم لرزنده ابهام وجودی که در آینه تصویر جهان هست نمایم ورقی چند زنا خونده کتاب غم عشقم که کند کودک تقدیر ز شیراز جدای یا خدا که کند کودک تقدیر ز شیراز جدای Oh, دلی بی خبری سوخت جانم ای عشق بی دلی بی خبری سوخت جانم ای عشق که توی قبله آمال و توی بار خدایم جایم یا هر دیده که عاشق است خوابش ندهید، هر دیده که عاشق است خوابش ندهید، هر دل که در آتش است آبش ندهید. دل از بر من رمیده، از بحر خدای گر آید و در زند جوابش ندهید. Thank you. جوشان گفتم، جوشان گفتم. چون که رفتان عهد جوانی، ناگفته ها را گریان گفت.